nakasama mo siya. Kayo lang dalawa. Magkahawak kamay at ang puso ninyo ay lunod sa saya. Nais kong sumigaw sapagkat kay sakit alam kong alam niya. Ano bang dahilan ang pagmamahal ko? Sa'yo'y nagkulang ba? Lalo pang nasaktan ang aking damdamin sa mga narinig. Pagkat ang sabi mo'y hindi ka tatangging ibigay ang daigdig. At hindi nagtagal ay niyakap mo siya na ubod ng higpit. Ako'y napaluha para bang puputok yaring aking dibdib. Kitang kita kita, huwag ka nang tumanggi, nalalaman ko na. Kahit pa masakit, di ako imig, ikaw ang magpasya. Kung sadyang ang tibok ng iyong damdamin ay ang pag-ibig niya. Kitang kita ko man ay pipikit ko yaring aking mata. Lalo pang nasaktan ang aking damdamin sa mga narinig. Pagkat ang sabi mo'y hindi ka tatangging ibigay ang daigdig. At hindi nagtagal ay niyakap mo siya na ubod ng higpit. Ako'y napaluha para bang puputok yaring aking dibdib.